digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Megvan az előrejelzés, hogy 2013-ra veszi át az uralmat az interneten Ázsia. Én azt hittem, egy pár év még azért lesz, de ez már itt van a nyakunkon. 4 év múlva több internetező lesz Ázsiából, mint Amerikából. Hát szerintem nagyon relatívak ezek a számok, ezek a mérőszámok, vagy viszonyítási pontok, mert ha a forgalmat nézzük, vagy ha a websájtokat nézzük, hogy hol milyen nyelvűek, vagy milyen bejegyzésűek, akkor ezek a változások már réges-régen megtörténtek. Nagyon régen. Vagy meg is történhettek volna. Hát ezek lehet, konkrétan az ázsiai terület nyelvileg már azt hiszem 2000-2001 környékén átvette a többséget az angol nyelvű websájtok fölött. Viszont, hogy mekkora a súlyuk, a gazdasági súlyuk, a tematikus súlyuk ezeknek a különböző nyelvű websájtoknak, ez már megint nagyon relatív. És most jön egy újabb mérőszám, ugye az internetezők mennyisége. Ez sem elhanyagolható, csak mondom, több részből áll a kép. Már csak azért sem, mert a Forrester Research szerint 2013-ban, tehát 4 év múlva 2,2 milliárd internetező lesz a világon, ezen belül lesz 370 millió kínai. Én azt hittem egyébként, hogy az már több lesz. Kicsit nekem az volt az érzésem, hogy még többen lesznek, bár mennyien vannak Kínában? 1 milliárdan? Hát másfél milliárd. Már több. Na, is több. Másfél milliárdan is több. Tehát akkor még onnan is lesz hová fejlődni. Tehát ez a túlsúly, ez még tovább fog majd billenni, hogyha én jól gondolom. Tovább fog billenni egyébként, ugye ezt ne felejtsük el, hogy Kínának vannak igen fejlett régiói és igen fejletlen régiói. Tehát a fejlett régiók, ezek a kiemelt gazdasági övezetek, Shanghai, Shenzhen, Peking, hogy csak párat említsek, ezek azért jelentős részét elviszik ennek a 300 akárhány millió embernek. De ugye belső Kínában azért még nem annyira jellemző, hogy internetellátottság az olyan nagy lenne a rizsföldeken. Tehát akkor ott is lesz egy ilyen folyamat, hogy gyorsan megindul a fejlődés, aztán majd be fog lassulni. Mint hogy Magyarországon is van egy ilyen folyamat, ez nálunk is megfigyelhető volt. Ez egyébként már megfigyelhető ott, tehát a kínai gazdasági növekedés is vesztett abból a nagy lendületből, köszönhetően a gazdasági válságnak egyébként, ami jellemző volt arra a térségre. Bár egyébként azt lehet mondani, hogy még mindig elég jól állnak. Azt írják az előrejelzésben, hogy bár létszámban Amerika és Nyugat-Európa le fog maradni, a várakozások szerint az online kereskedelmet a maihoz hasonlóan a közeljövőben is ez a két régió fogja hajtani. Tehát azért valami fajta dominanciája megmarad ennek a nyugati régiónak. Hát a fizetőképes kereslet részben, másrészt meg, hogy kidiktálja a fejlődésnek az ütemét, tehát kihoz létre új innovációkat, kidiktálja az, hogy mi történik az interneten, milyen irányba menjen el. Ugye most például arra gondolunk, hogy a harmadik, sőt most már negyedik generációs mobilhálózatokat tesztelik például Skandináviába vagy Koreába, vagy az Egyesült Államokban, abban a pillanatban a mobil készülékek olyanok lesznek, hogy egy nagyobb kijelzős készülék lesz az emberek többségének a zsebében, akkor nem nagyon lehet mondani, hogy nem internetezhet senki, hozzáférése lesz neki, használni használhatja. Tehát szerintem ezek a számok, ezek így önmagukban nem túl sokat tudnak jelenteni, még kicsit mögéjük kell nézni. Meg mondom még egyszer, a tartalom, hogy honnan jön a tartalom, a minőség és a tömeges tartalom. Nem csak a hozzáférések száma, ami itt fontos az internetezők súlyában, hogy melyik régió kezében van a hatalom, úgymond ezt idézőjelbe tettem, hanem honnan jön a gazdasági, az olvasható, a letölthető, a nézhető tartalom. Igen, és tartalom. Kit lehet eladni. Így van. Mert hogy tudjuk, hogy vannak olyan szolgáltatások, amelyek Magyarországon is például fizetősek, mert egyszerűen nem lehet reklámban értékesíteni a magyar felhasználókat, még mondjuk Németországban, vagy Angliában, vagy Amerikában pedig ingyenesek ugyanezek a szolgáltatások, mert hogy ott meg van reklámozó, van fizetőképes kereslet, tehát lehet, hogy sok kínai lesz az interneten, de hogyha igazán nem jelentenek gazdaságilag akkora súlyt, akkor egy alacsonyabb szorzóval kell őket nyilvántartani. Vagy de lehet, hogy a jövőben ez is megváltozhat. Egész biztos, hogy fog valamennyire változni, mint ahogy ugye Kínában is, tehát ha mondjuk az olajárakat megnézzük, akkor az részben azért olyan magas, mert a kínai kereset az elmúlt 10 évben meg sokszorozódott, nem biciklivel akarnak már az emberek járni, hanem autóval. És ugyanez a folyamat részben megfigyelhető lesz majd az interneten is. Újfajta hitelezési módszerről szól majd az elején a hírsziporkamester Dragon György, mindez a játékfejlesztésben jelenthet új irányt. Aztán vendégük lesz a robotokkal foglalkozó informatikus, aki saját szemével látta a legutóbbi robotfoci világbajnokságot. Porek András ma este újra nosztalgiázik, a kedvenc point and click játékait futatja egy virtuális gép segítségével, nyílt forráskód ma este is. Rendeljünk pizzát, poroljuk le a régi kedvenceinket, szemet és megszet, és játsszuk újra a régi klasszikusokat. Új tendenciák figyelhetők meg a közösségi oldalak használatában. Pintér Róbert a fejleményekről számol be. Elkapják és elcsípik, aztán közzéteszik és torrentezik, infószótár a végére. A sorozat junkik lehetősége, a broadcatching. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. És egy ilyen, szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy rekkenő hőséggel teli nap után üldögélünk, ha egyébként légkondicionál stúdióban a fél asztal társasággal, a többiek sajnálhatják, hogy nem ülnek itt, de itt van Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok, én is légkondis szobában ültem egész nap, semmit nem érzékeltem a hőség. Borek András viszont kicsit fáradt, lehet, hogy a hőségben utazott? Igen, és jó estét. Ő a nyílt forráskódú rendszerek szakértője, és Pintér Róbert a Sonda Ipsos online stratégiai igazgatója. Jó estét, én egy medencébe ülnék, mint hogy a hétvégén ültünk többen több órát, az kicsit jobb lett volna, bár mondjuk a laptop beázik, az nem olyan jó. És egy masszázs után vagy, ezt azért ne felejtsd. Igen, és egy masszázs, le vagyok lazulva, igen. A műsor weboldalát hadd ajánljam a hallgatók figyelmébe, www.netidők.hu. És ha minden igaz, itt van a vonalban Dragon György, akit az elején boldog születésnappal köszöntünk, mert hogy az ő rovata, a hírsziporka most lett 10 éves. Tiszteletem mindenkinek, köszönöm szépen. Reméljük, hogy a hírsziporka rovatnak lesz még ugyanilyen szép 10 éve, vagy akár 20 éve is. Át is adom neked a szót. Nagyon érdekes új befektetési modellről szeretnék beszámolni. Biztos tudják a hallgatók, hogy én a játékprogramok közelében tevékenykedem, és a videójátékok világa engem nagyon-nagyon érdekel. Van egy úriember, Gabe Newell-nek hívják, azért is érdekes ő, mert alkatra olyan, mint én. Bár ez most nem látszik, mert ez rádió, de ő is meglehetősen nagy darab, meglehetősen szemveges, de egyébként ő az a Valve nevű cégnek a vezetője, ilyen programozója, a vezetője, ez a világ egyik legjobb és legnagyobb játékfejlesztő cége. És képzeljétek el, azt találták ki, hogy manapság, amikor a videójáték piac a világ egyik legnagyobb szórakoztató elektronikai ágává növi ki magát, lévén már a mozi világot is megelőzi bevételben, hát nem kéne ennyit kockáztatni a befektetésekkel, mert hát egy nagyobb, komolyabb játékprogram az bizony 30-40 millió dollárba is belekerül a fejlesztése alatt, ami ugye 6-8 milliárd forint. Azt találták ki, hogy ez egy szép dolog, hogy van egy befektető, akinek van 30 millió dollárja, de hát ha ő ennyi pénzt kockáztat, akkor az a befektető bele fog szólni mindenbe, olyan lesz az a játékprogram, ahogy azt ő akarja, lévén az ő pénzéről van szó, ő nem fog kockáztatni, követni fogják a régi kliséket, nem fognak új dologgal próbálkozni, mert az kockázatos, stb. Hát meg kell reformálni a videójátékipart méghozzá úgy, hogy ne 30 millió dolláros befektetőt keressenek, hanem a készülő játéknak a közössége, az akörül kialakult rajongótábor előre finanszírozza meg ezt a játékprogramot, és miután ők már befektettek ebbe a játékprogramba, akkor kvázi úgy, mint egy részvénytársaságban nyugodtan hangoztathassák a véleményüket, megszavazhassák azt, hogy mi legyen a játékkal, vagy hogyan folytatódjon a fejlesztés. Jó, és akkor ezek szerint ez nem egy finanszírozási problémára adott válasz, ha jól értem, tehát nem a világgazdasági válsággal van itt az összefüggésben, hanem tekinthetjük egyfajta játéknak? De egyik oldalról a világgazdasági válsággal van összefüggésben, lévén egyre kevesebb a felesleges 30 millió dollár, amit a befektetők csak úgy oda tudnak adni egy játékfejlesztőnek. Néhány évvel ezelőtt ilyenből még több volt, és akkor a játékok meg nem is kerültek ennyibe. Tehát ez valahol egy megoldás lehet a világgazdasági válságra is, de ez nem játék, ez halálosan komoly dolog. A különbség csak az, hogy ugye eleve aki befektette a pénzét, hogyha ez a projekt visszahozza az árát, akkor ő nyereséget fog ebből kivenni. Tehát ha mondjuk belefektetett 30 dollárt, most nem 30 millióról beszéljünk, hanem egyszerű kis Kovács Pistike, Budapest, Józsefváros belefektet 30 dollárt, akkor ha megjelenik a játék, akkor ő mondjuk vissza fog kapni 40-et. És nem csak ez a lényeg, hogy visszakapja a pénzét, hanem még a játékprogramot is megkapja. Tehát ez a jellegű befektetési lehetőség jelenleg nem áll senkinek rendelkezésére. Aki most megvásárol egy játékot, annak ki kell fizetni a játéknak az árát, nem kap érte nyerességet, megkapja a játékprogramot, és valami ismeretlen embernek a befektetését finanszírozza vele, aki valahol ül a jachtján és lógatja a lábát bele a tengerbe, és pecázgat a Karib-tengeren. Hát minden esetre, ahogy az előbb is mondtam, azért kicsit játéknak is felfogható, tehát ilyen 10-20 éves közönség számára egyfajta modellje lehet egy későbbi vállalkozásnak is, hogy hogyan lehet kis befektetőket szerezni. Robesz? Igen, de még azért annyit hagyd tegyek, hogy a kis befektető egy nagyon jó dolog, főleg azért, mert közösségi témák akarják ezt kifuttatni, és ha a közösségen belül létre tudnak jönni érdekcsoportok, mint ahogy az ilyen vállalati vagy részvénytársaságok kisbefektetői között is, akkor nagyon hasonló modellt kaphatunk, mint mondjuk egy részvénytársaságnál, csak az a különbség, hogy itt, ahogy vége van a projektnek, vége van a részvénytársaságnak is. Igen, nem csak az merült fel, hogyha egy ember helyett beleszól 1 millió ember a játékfejlesztésébe, az miért jobb? Egy az egyik, a másik, hogy van-e olyan játék, amit 1 millió embernek eladnak, úgyhogy még nem is kell nekik fizetni érte. Tehát miből lesz akkor a bevétel, hiszen azok ingyen kapják, akiket érdekel a játék. Hát mondok csak egy példát is fejből, a három része készült eddig a Halo című játékprogramnak, és csak Xboxon és PC-n, a három részéből 25 milliót adtak el. De akkor hol lehet fizetni? Ezzel aztán megválaszoltam azt a kérdést, van-e ilyen játékprogram, sok ilyen van, amiből 1 milliót el tudnak adni. Tehát ez nem okozhat problémát. A másik, amit mondtam neked, hogy 1 millió ember nem kívánhat 1 millió dolgot, lévén a döntések, még egy játékprogramban is a különböző döntések egy adott szituációban, azok végesek. Tehát lehet belőle 2, 3, 4, 5 változat. Mondjuk az, hogy megjelenjen PC-re a játék, vagy nem. Vagy legyen 6 pálya benne, vagy legyen benne 8. És hát az ilyen döntések esetében nincs millió szavazati lehetőség, hanem van 1, 2, vagy 3, ahol a legerősebb lobbyú közösség az megszavazhatja azt, hogy a játék legyen PC-re, vagy ne legyen, vagy legyen benne 8 pálya, vagy legyen benne. A mostani fejlesztési viszonyok között erre a közösségnek semmilyen esélye nincs. Tehát a játék az olyan lesz, ahogy azt a 30 millió dolláros befektetést végrehajtó úriember vagy hölgy a Karib-tengeri bungalójában elképzeli. Ha ő azt mondja, hogy piros legyen a háttér, akkor piros lesz. Hogy válaszoljunk Robesz második kérdésére, és itt igazából bevétel eddig csak abból lehetett, hogyha megvették a játékot. Így tehát igaz. Valami plusz bevételi forrásnak még kell lennie ahhoz, hogy nyereség is keletkezzen, tehát hogy a kisbefektetők is több pénzt kapjanak vissza. Például igen. Olyan hirdetésekből, mint amiről éppen a múltkor te meséltél. Gondolom illetve én. Ha eladják a játékprogramot a piacon olyanoknak, akik nem fektettek bele előre. Aha, mert hogy ez is lehetséges ezek szerint. Persze, hát nem csak azokra gondolnak, akik előre befektetnek, hanem utána a vásárlókra is, akik úgy veszik már meg, hogy készen van, nem kell befektetni bele, a 30 milliós befektetést elköltötték, és már csak a hasznot várják. Köszönjük szépen az érdekes új kezdeményezésről a hírt. És most ugrunk vissza megint 10 évet a műsorunk történetében, mert 1999-ben számoltunk be először a robotfoci világbajnokságról. Időről időre visszatérünk erre több-kevesebb rendszerességgel. Ez alkalommal Szabó Rihárd informatikus a vendégünk, aki fiatalember létére, hát most már szintén évtizedes múltra tekint vissza itt a robotos fejlesztések világában, hiszen már 99 óta foglalkozik a robotokkal, ugye? Hát legalább azóta igen. Jó estét, Szabó Rihárd vagyok. És hogyan kerül egy informatikus kapcsolatba a robotokkal? Nyilvánvalóan nem úgy, mint az átlag rádióhallgató, aki mondjuk lát egy filmben valamilyen robotot, bár most már ide többet lehet kapni is egyébként a műszaki áruházakban, robotporszívó például. Igen, hát első közelítésben a programozó irányból keresi meg a programozó a robotokat. Egy elég népszerű tárgy a mesterséges intelligencia. Miért izgalmas terület? Miért izgalmas? Hát science fiction, ugye ez, ami a tiniknek az egyik álma vágya. Nagyon szép algoritmusok vannak benne a mesterséges intelligenciában, és az eredmény az pedig eléggé látványos tud lenni. Amiről mi eddig hallottunk, azok ilyen kisebb robotok, akik eltalálnak az út végén valahova, meg tudnak fordulni, észlelik a falat, valamilyen akadályt kikerülnek. Ez mondjuk egy átlag ember számára nem biztos, hogy olyan nagyon izgalmas alkalmazás. De ebből állnak össze majd a bonyolultabb mozgássorok? Hát ez a kezdet, igen. Igen, ezt mondhatjuk, hogy ez a kezdet. A 60-as években összerakott, 60-as, 70-es években összerakott első robotok is gyakorlatilag ennyit tudtak. Elindultak, körülnéztek egy kicsit, gondolkodtak, ez egy pár óráig eltartott, és utána léptek egyet. Kb. Mint ahogy most a marsjárók dolgoznak, ugye egy elég távoli, nem mesterséges környezetben, azok a robotok pedig a teljes számítási kapacitását egy egyetemnek, egy szerverparkot felöleltek, és ezért gyakorlatilag csak éjszaka futhattak. Ebből szeretnénk tovább lépni, ugye a számítógépek két évente nagyjából kétszeresére gyorsulnak, vagy Moore-törvény, ezért a elég olcsó módon juthatunk hozzá lusta programjainkkal is jobb eredményhez, illetve ezt a nagyon bonyolult feladatot, amit a teljes robotika jelent, tudjuk egyre jobb hardverrel megvalósítani, elérni. És hát persze közben az algoritmusoknak is fejlődniük kell. Még mindig egy kicsit a laikus kérdéseknél, az alapoknál maradva. Ugye azt tudjuk, hogy vannak azért a világban, főleg Japánban, Amerikában és Nyugat-Európában is olyan cégek, akik robotfejlesztéssel foglalkoznak. Biztos hiper-szuper körülmények között nagyon sok pénzből állíthatnak elő ilyen hardvereket, amik nagyon pontos mozgást tudnak végrehajtani. Láthatunk is ilyen videókat egyébként a neten, ilyen robotokról. De mit tud csinálni egy magyar fejlesztő a robotokkal, ahol nincsenek ilyen szuper fejlesztések? Jó kérdés. Nyilván egy fontos kérdés a pénz, de pont azért, mert nagyon sokat fejlődött a hardware is, lement az ára, ezért gyakorlatilag most már 30-40 ezer forintból, vagy mondjuk 100 ezer forintból már egész jó kis robotokat lehet összerakni. Körülbelül olyat, amit egy 10 évvel ezelőtt, amikor ez a robotfoci világbajnokság elindult, nagyjából 1-1,5 millió forintból lehetett volna összerakni, illetve venni a piacon még ennél is kétszeresért, háromszorosáért. Tehát, ezzel lehet kísérletezni, gondolom. Ezzel lehet kísérletezni. Ezzel mi a lehetőség programozni ezeket a robotokat? Hát ugye ilyen beágyazott rendszerek már elég régóta léteznek, már ez is a 70-es, 80-as évek óta. Ezeket a robotokat pedig ilyen kis beágyazott csipeken keresztül lehet programozni. Igen, tehát fogunk magunknak egy számítógépet, és rátöltjük azt a programot, amit a számítógépen írtunk meg, és utána a robot pedig csinálja azt, amit mi elvártunk tőle. A szenzorokon keresztül olvassa a jeleket, és az aktorokon, tehát a motoron, illetve a robotkaron keresztül a külvilággal úgymond kommunikál. Ez ilyen egyszerű, vagy pedig, idézőjelben ez egy egyszerű, de ilyen könnyen felfogható még nekem is bölcsésznek, vagy kellenek ide az igazi elegáns ötletek, az elegáns programozói megoldások? Van-e ebben valami kihívás, vagy pedig ez egy bejáratott ösvény már, hogy amit a szépen hogy az előbb is el is mondott, hogy végig kell csak járni és kész? Hát ugyanúgy, ahogy minden új terület egyre nagyobbra hízik, itt a robotika is számtalan ággá bomlott szét az utóbbi évtizedekben. A legelső feladatokhoz ugye a rakéta szimulációkon túlmenőleg a legegyszerűbb játékok voltak, ilyen táblás játékok, illetve jutottak el odáig, hogy a mesterséges intelligencián belül meg tudták valósítani a SAP programot, meg a DALMA programot, és miután azt látták, hogy már a 60-as években olyanok voltak a SAP programok, hogy az átlag nem nagy mester sakkozót meg tudták verni, úgy gondolták, hogy pár éven, évtizeden belül szépen össze lehet rakni a teljes mesterséges intelligenciát lévén, hogyha tételbizonyításra a SAP program futtatására képesek már ezek a környezetek, akkor az ilyen egyszerű feladatokat, mint járás vagy beszéd majd meg fogják tudni valósítani. És ez egy súlyos tévedés volt, amit azóta ugye beláthattunk mi is, mert hát nem lett itt a 80-as években egy robotkánaán. A tévedés ok az lehetett, így utólag magyarázva persze könnyű már nekünk, hogy hát adott az, hogy milyenek vagyunk genetikailag, ez egy több millió éves folyamat során jön létre, ezzel szemben áll a pár száz éves, esetleg pár ezer éves matematikai, fizikai tudásunk, ez egy jóval egyszerűbb dolog. Tehát amit a kis agyunkkal mi magunk kívül fölfogunk, a rettenetesen lassan őrlő, hibázó és dolgozó evolúció pedig sokkal szebben össze tudott rakni. Sokkal mélyebb dolgok vannak beágyazva a vegetatív módon a szervezetünkbe annál, mint amit meg tudunk tanulni, akár 20 év, 20-25 év iskolázása során. Másrészt ezt a kettőséget jelzi az is, hogy egy gyerek azért másfél-két év alatt tanul meg jól járni, és addig elég sokat elpottyan, illetve hát az első évben gyakorlatilag csak úszik-mászik a földön. Tehát ez mutatja, hogy egy adott robotot fölépíteni, nem várhatjuk el azt, hogy rátöltjük a programot, és akkor 10 perc múlva működik. Illetve hát elvárhatjuk, csak addig még sokat kell dolgozni, hogy a nagyon erős hardware az emberi agynál is erősebb hardver, ami majd egyszer ugye várhatóan lesz, az ezt ilyen gyorsan le fogja tudni futtatni. De hogyha egy embernek ilyen nehéz feladat, akkor miért várjuk azt, hogy egy robotnak ez könnyen működjön? Szabó Rihárd egyébként a Közép-Európai Egyetem budapesti épületében ugye az informatikai rendszert felügyeli, de ugyanakkor szakmai hobbiának is tekinthető a robotok fejlesztése. Éppen most vásárolt egy ugyan karton doboz borítással rendelkező, de belül nagyon is működő robotot. Hát igen, gyakorlatilag gyakorlatilag én programozni kezdtem robotokat, robotszimulációval foglalkoztam, ez annyit jelent, hogy csak a számítógép belsejében létezik egy virtuális robot, egy virtuális térben mozog, és miután tanulmányaimat befejeztem, úgy gondoltam, hogy lépjünk ki a valós térbe, és egy nagyságrenden nehezebb problémát kezdjünk el megoldani, erre adottak a lehetőségek, pár alkatrészt összevásároltam, és ebből hobbi módjára én összecsavaroztam egy egész kis egyszerű robotot, amin van egy szonár, két szervomotor, egy kis központi számítógép, ami a 80-as évek Commodore-nál, Commodore 64-esénél már egy komolyabb kis gép, pedig gyakorlatilag a tenyérben elfér, és ez annyit tud, hogy elindul, és hogyha falat talál, akkor kikerüli. Tehát a legegyszerűbb robotporszívók agyának a működését azt nagyjából már ő maga is tudja. Akkor van egy ilyen halovány elképzelés, egy jövőbeli vágy, hogy esetleg később a Gráci vagy más városban megrendezendő robot foci világbajnokságra eljusson Szabó Rihárd és robotcsapata? Hát akár az én robotcsapatom, akár más, aki a weboldalamat olvassa és kedvet kap ehhez, mondom, a lehetőségek adottak. Tehát idő kell, programozási vágy és szerelési kedv, és hát rengeteg buktató van. Tehát azért ez nem egy egyszerű dolog, elmondva annyi, mint egy bármilyen program. Bemenet érkezik, a program feldolgozza és kimenet készül, de ez gyakorlatilag a legegyszerűbb, a villanykapcsoló működésétől az emberi agy működéséig ez mindenre igaz. Hát számtalan probléma adódik ilyenkor. Fényváltozás, szőnyeg, földgyűrődés, lemerült az akkumulátor, valamiért megzavarodtak a jelek, a vetjelek. És mindezt meg kell oldani. Igen. Látszólag játék ez a robot foci, de ha jól tudom, akkor ez egy nagyon komoly, tehát nagyon komolyan vissza tud hatni arra, hogy a robotika fejlődjön, ha jól emlékszem. De miért pont foci, és hogyha a laikus számára hogy lehet igazolni azt, hogy dollármilliókat, vagy mondjuk forintmilliókat költsenek el arra, hogy szórakozzanak diákok és professzorok mondjuk focizó robotokkal? Tehát van ennek valami értelme? És közben nagyokat nevetnek, mert össze-vissza dülöngelnek a robotok. Igen. Szórakoztatnak már értelme a dolognak. Hát szerintem ügyesen csinálták, tehát ez elindult, ez a 13. robot világ, nem is robot foci, már általánosabb, tehát robot világbajnokság volt. Eleinte csak szimulációról volt szó, tehát kellett egy pár erős számítógépet összeszedni, és ki milyen programot ír rá. És ahogy az idő haladt előre, és ahogy a programok egyre jobbak lettek, ahogy egyre komolyabb algoritmusokat tudtak beleépíteni a kutatók, az egyetemisták ezekbe a robotokba, szimulált robotokba, úgy egyre bonyolultabb feladatokat találtak ki a szervezők, kimentek a valós világba, tehát igazi robotok jelentek meg, először kereken guruló kicsik, aztán egyre nagyobbak, majd lábbal rendelkező robotok, és most már se száma a ligáknak, gyakorlatilag válogatni lehet, hogy ki hova kerüljön, ki melyik ligában programozzon. Nem játék ez, tehát egyrészt játék olyan értemben, hogy egy jó szórakozás, olyan szempontból is, hogy fölkapja a média, tehát itt ülünk és erről beszélünk, tehát eladható termék, és olyan szempontból is egy jó dolog, hogy szemben azzal, hogy mondjuk a Honda, vagy bármelyik japán vagy amerikai cég bemutat egy gyönyörű új robotot, újságírók megtapsolják, és látják, hogy lépcsőn fölmegy, lejön, vagy gitározik, vagy zongorázik, vagy ugye ilyen jellegű kunsztokat szoktak mostanában az elmúlt évtizedben bemutatni, és utána visszateszik a raktárba, és soha többet nem látni. Nem igazán lehet erről semmit megtudni, mindenféle üzleti titkokat rejt ez a robot, tehát a kódjához nem jutunk hozzá. Ezzel szemben egy ilyen robot verseny, az hát egy verseny, tehát itt is az emberi tényező szerepet játszik, hogy minél jobban szeretne az ember teljesíteni. Nem csupán arról van szó, hogy egy újabb cikket kell leadni azért, hogy a publikációk száma növekedjen, hanem mögötte van egy ilyen verseny, teljesítmény. Egy teljesítmény. Uh-huh. Azon kívül pedig ez a környezet azért egy szabályrendszer van mögött, tehát nem pont a FIFA szabályok, bár van olyan szabálykönyv, ami úgy indul, hogy alapvetően a FIFA szabályok mérvadók ott, ahol mi magunk nem szabályozunk mást. Hát el kell jutni majd egyébként, mert a Taigán Bortról tudjuk 99-ből, hogy 2050-re a robot csapat meg fogja verni az ember csapatot. Most el kell tíz év már. Kitűzés, célkitűzés. A magyar csapatot mindenképpen, ezt azt tudjuk. Jó, hát azért, most azért itt egy jó kérdés fölmerül, aztán majd visszakanyarodhatunk az előző részhez, hogyha egy 2050-ben hogy fogja megverni ez a robot csapat. Tehát nem teljesen világos számomra se, hogy a robotoknak úgy kell megverniük az emberi csapatot, hogy teljesen emberszerűen viselkedjenek, vagy pedig a jobb szélső elfut a jobb szélen 150-nel, beívél a labdát 300-zal, és utána még el is töri a lábát egy becsúszó szerzéssel. Tehát, hogy ez beleértendő, vagy pedig valami teljesen humanoid formájú robotok lesznek, amiknek egy ilyen mesterséges bőrfelülete lesz, és amiket ugyanúgy lesérülnek, tehát gyakorlatilag le lesznek-e korlátozva. Elképzelhető. És miben? Mert ugye akkor például a mesterséges intelligenciát is le kellene korlátozni. Na de akkor meg mi is lenne ebben a kihívás? Jó, valószínűleg az első feladat, hogy legyenek olyan robotok, akik, tehát ez a 2050-es cél, így rettenetesen messzire nézünk, gyakorlatilag semmi felelősségük nincs, hogy most mit mondunk. Hát valahogy úgy teljesítsék, hogy azért ne öljék meg a focistákat, de azért mégis egy normál környezetben, egy normál focipályán teljesítsék a feladatot. Egy nevet mondanék csak, Isaac Asimov. És akkor nem fogják megölni az embereket. A robot szurkolók odakint mit fognak csinálni? Jó, hát azért ez így jó lenne, de tehát persze egy alapszabály, de hát ez egy meglehetősen absztrakt szabály, amit így a robot fejébe kellene építeni. A robot megy előre, és hát nézi az akadályokat, és ha nem lát akadályt, akkor megy tovább. Hogyha nem vette észre a földön fekvő embert, mert valahogy olyanok a szenzorai, akkor átment rajta, és ha elég nehéz volt a robot, akkor ez nem feltétlenül volt szerencsés. Hol tartanak most ehhez képest? Mi volt Grazban? Elég jók már a robotok? Hát vegyes a kép, rettenetes bénaságok az egyik oldalon, másrészt meg igen lenyűgöző, megtapsolandó teljesítmények. Valahogy de mi az, amitől most egy szakértő elámul, hogy na, ez igen? Hát gyakorlatilag attól függ a teljesítmény, nem teljesen korrelál a két dolog, de hogy milyen régóta vezették be a ligát. A szimulációs liga, ami ugye 97-98-ban indult el, az olyan szinten működik, ezt úgy kell elképzelni, mint fölülnézetből egy gonfoci asztalt, de csak szimuláltan, tehát a monitoron létezik. A tavalyi világbajnoknak egy butított változatát oda kirakták az egyik képernyőre, és 11 konzolt lehetett megfogni, és gyakorlatilag 11 emberi játékos játszhatott ez ellen a mesterséges intelligencia ellen. És hát nem, hogy nem lehetett megverni őket, bár én magam nem vagyok ilyen nagyon konzolőrült, de azért, hogy nagyjából elnavigálgattunk ott páran. Nem, hogy megverni nem lehet őket, hanem gólt rúgni nem lehet nekik, mert rettenetesen jól passzolnak. Belülről a mesterséges intelligencia egy Lisp nyelvű adatsort kap, tehát megkapja azt, hogy a többi robotnak, aki egy viszonylag kis környezetében van, mi a koordinátája, hol a labda, és a többi, és a többi. És ebből ő földolgozza, hogy merre kelljen mozognia, a társak hol vannak, tehát egy kooperáció alakul ki, és csodálatosan kipasszolják az ellenfelet. Tehát és a csapatjáték az már most 2009-ben ott tart, hogy megveri ez a szimuláció. Tehát ez a legrégebbi, vagy az egyik legrégebbi liga, ez nagyszerűen működik. De akkor a fizikai megvalósítással van a baj egyelőre? Tehát nem tudnak olyan jól mozogni a robotfocisták? Hát a fizikai megvalósítás az legalább egy nagyságrenddel nehezebb probléma, mint a szimulált környezetben. A szimulált környezetben nincsen meleg, nem változnak a fényviszonyok, nem pöndörödik fel a szőnyeg, nem merül le az akkumulátor, nem zavarodik meg a robot, mert valami furcsaságot csinál az egyik áramkörre, stb. Mindez viszont igaz a valós világra, hogy ez mind megtörténhet. De ott is látszik, hogy van egy tendencia, a kerekeken guruló robotok azok lényegesen jobban teljesítettek, mint a lábban rendelkezők, jóval később is indultak ezek a ligák. Minél kisebb a robot, annál könnyebb a feladat, hisz az egyensúlyozás, stabilitási kérdések, energiakérdések sokkal kevésbé merülnek föl. Gyakorlatilag ezek a cipődoboznál is kisebb kerek robotok, ez a legkisebb liga, vagy az egyik legkisebb liga, ezek viszonylag nagy sebességgel gurulnak, és nagyon pontosan lőnek. Tehát azt lehetett látni, hogy a későbbi világbajnok hátvéd az a pálya túloldalára, jobb szélre lepasszol, és puskagolyószerű lövés, és a másiknak a kis tolólapátjáról közvetlen a kapuba passzol a labdát. Tehát semmi probléma nem volt. nem volt labdaátvételi nehézség, hosszan vagy semmi ilyesmi. Teljesen hosszan szöktette. Ez a pálya, ez egy olyan 6x4 méteres pálya, tehát nem olyan kicsi, nem egy focipálya méret, de gyakorlatilag ebben olyan tökéletes lövéseket tudtak véghez vinni, meg olyan gyorsakat, hogy azt láttuk, hogy nem láttuk a labdát. Tehát koppant valami a falon, nem lehetett eldönteni, hogy átcsófa vagy a kapunak a hátulja, ez egy ilyen maximum 20 centi magas, 30 centi széles kis lukacska, és a bírók is egymástól kérdezték, hogy most benn volt-e vagy sem, és esetleg visszanézték a kamerán. Hát köszönjük szépen, hogy bepillanthattunk egy kicsit a robot foci világába. Azt tudjuk, hogy magyar csapat nincsen e pillanatban. Ki lett a nyertes a VB-nek? Hát minden ligában más, elég vegyes itt is a kép. Amerikaiak, németek, irániak, tájföldi mondjuk a mentő robotok ligájában, ahol ilyen katasztrófa védelemmel foglalkoznak, illetve a katasztrófa utáni mentéssel, ott tájföldi lett a világbajnok. A robotok. Köszönjük szépen. Folytassuk a nyílt forráskódú világgal. Borek András is szeret játszani, bár nem mondhatnám, hogy a robotokat irányítja otthon. Vagy robotos játékokkal is szeretsz játszani? Nem igazán emlékszem nem olyan robotos játékra, ami nagyon megfogott volna. De a kedvenced a point and click típusú játék. Igen. Az túlzás, hogy szoktam játszani, manapság már nem nagyon játszok, főleg azért, mert nincs ínyemre való játék, de annak idején, amikor játszottam, akkor volt egyfajta játék típus, ami engem mindig nagyon megfogott. Ez még vissza lehet kanyarodni egészen a Spektrum, Commodore-os időkre, ott volt egy... A szép 80-as évek, ugye? Volt egy érdekes játék, a Jack the Ripper, emlékeztek rá? Hát így névről nem. De mondd el, hogy milyen játék. Abba az volt az érdekesség, hogy tönkre kellett tenni egy partit. Be lehetett borsozni a WC papírt, és mindenféle turpisságokat lehetett csinálni. Kedves játék. Hát abszolút nem szokásos dolog volt, nem valami... Akadályt kellett kikerülni, átugrani minél gyorsabban, minél messzebbre, minél pontosabban, hanem egy kitekert logika szerint kellett csintalankodni, és ez egy unikum volt egyébként a játékok között, és nagyon sokan szerették ezeket a fajta játékokat, és sokáig feledésbe is merültek ezek a játékok a PC-s korszakban. Nem igazán voltak hasonló jellegű játékok ilyen kitekert logikára, amíg nem, azt, ha jól emlékszem, akkor a Sam & Max, vagy a Day of the Tentacle című két játék a LucasArts-tól jelent meg. Az egyik az egy kutya és egy nyúl magánnyomozó irodája volt, és valami valaki eltűnt, és azt kellett megtalálni, azt kellett kinyomozni. De hát ott is valami kitekert logika szerint jutott az ember előre, és ezeknek a játékoknak az volt a irányítása, vagy olyan volt az irányítása, hogy gyakorlatilag rámutattál valamire, és azzal a valamit föl lehetett venni, el tudtad tenni, vagy el tudtad hajítani, vagy valami más eszközzel összepárosítva tudtad használni. Tehát ezt jelenti a point and click, mutass rá, és kattints gyakorlatilag. De most, ami közös volt ezekben a játékokban, remek humor. Tehát mind a szereplők szájába adott dialógusok zseniálisak voltak, nagyon jól megírt dialógusok voltak, mind maga a grafikai kivitelezés és egy ilyen képregényszerű világot idézett föl. Kedvesek voltak a figurák, nem volt az ember nagyon időhöz kötve, kényelmesen lehetett játszani, nem vagyok egy ilyen nagyon gyors játékos, viszont kellett az embernek, rá kellett érezni arra a fajta kitekert logikára, ami egyébként roppant humoros volt, hogy mégiscsak előrébb jussál. Például a Sam & Max-be azt hiszem, hogy meg kellett állítani valahogy egy ilyen csónakos, ilyen kis mese csónak volt, amiben ugye forgatta a vizet egy berendezéset, hogyan lehet megállítani, és az ember mindenfélét kipróbált, hogy belevágja a villáskulcsot a kapcsolószekrénybe, azt nem engedte, és a megoldás az volt, hogy a nyulat be kellett mártani a vízbe, és azt kellett bedobni a kapcsolószekrénybe, és akkor így állt meg. De mondom, hogy ez egy ilyen vicces formában volt előadva, tehát nem egy ilyen horrorisztikus történet volt. Még jó, hogy nem a Monty Python féle vérnyúl ugrott elő. De egyébként hasonló logika volt, tehát minden ilyen teljesen abszurd volt, és a legidétlenebb dolgokkal lehetett eredményt elérni, és nekem nagyon tetszettek ezek a játékok, meg lehet itt említeni még a Beneath the Steel Sky-t, ahol, ami egy komoly játék volt, ott ki kellett jutni egy ilyen, hát a jövőben egy ilyen cégnek a erődítményszerű épületéből, de ebben a játékban is ugye megfigyelhető volt, hogy ahol komoly volt a történet, ott is mindig volt egy-egy ilyen, hát úgy mondták ezt régen, hogy subrett, itt egy kis segítőrobot volt, akinek mindig voltak valami vicces beszólásai, vicces hozzászólásai. Tehát ezek mindig nagyon-nagyon jó hangulatú játékok voltak. Én nagyon-nagyon szerettem játszani őket, amíg lehetett. És aztán utána elérkezett az a korszak, hogy ezek a játékok kikoptak, már olyan operációs rendszereket nem is használunk, amiken ezek futottak. Ugye, hát meg a Spectrumnak a gumi membrános billentyűje is elkopott. Hát Spectrum, meg hát DOS se használunk, úgyhogy ezeket a játékokat már nem nagyon játsszuk. Viszont volt egy közös ezekben, hogy ezek a játékok egyfajta ilyen leíró nyelven íródtak le, maga a játékmenet és a játéknak a logikája, és erre csináltak egy emulátort, amit a mostani számítógépeken lehet futtatni, és az emulátor segítségével ezeket a leíró nyelves játékokat, ezeket újra játszhatjuk az eredeti grafikával, eredeti történet. Egy az egybe ugyanúgy egy az egybe ugyanaz. Tehát annyira, hogy az eredeti játéknak az adatait teszed be egy könyvtárba, és futtatja ez a virtuális gép. És akkor ezzel újra élheted annak az eredeti hangulatát, azzal a alacsony pixel számú grafikával is, gondolom, amivel annak idején ezek elindultak. Hát igen, egy ilyen tenyérnyi kis ablakban vannak ezek kint, amik annak idején egész képernyős játékok voltak. Milyen nehézség ebbe egyébként, hogy ilyen emulátor készüljön? Leginkább az a nehézség, hogy ezek a leíró nyelvek, ezek saját, tehát a játékgyártó cégeknek a saját fejlesztéseik voltak, nem igazán voltak ledokumentálva, tehát ezeket vissza kellett fejteni, meg kellett fejteni, hogy működnek ezek a leíró nyelvek, és erre kellett elkészíteni ezeket az emulátorokat. Na és mi az a program, amit ehhez te javasolsz, vagy ajánlasz? Hát ezt úgy hívják, hogy SCUMMVM, SCUMMVM. És hát, hogyha az ember ellátogat erre a scumvm.org oldalra, akkor ott letöltheti akár a Windows-os, Mac-es, vagy a Linux-os verziót, és újra élheti ezeket a régi játékot. Tehát ez egy keretprogram, amiben egyszerűen csak be kell tölteni a régi játékot, amit szintén le lehet tölteni? Vagy azt van amelyiket megnyitották, tehát ilyen odaadományozták a köznek, mert a játékfejlesztő cég az már nem foglalkozik vele, bár szerintem sokan újra gondolják, ugyanis ez a SCUMMVM, ennek van olyan verziójától, amik mobiltelefonokon is fog futni, tehát azért a mobiltelefon kijelzők azért már hozzák a régi számítógépeknek a felbontását, és hogyha ezeket újra lehet játszani majd mobiltelefonokon, akkor szerintem át fogják gondolni azt, hogy ezeket a régi játékokat nem kéne elleporolni és újra kiadni mobiltelefon alatt, de hát ez majd egy másik történet. Gondolod te, aki hozzá vagy szokva ezekhez a régi játékokhoz, az újabb tinédzser korosztály már szerintem legyint rá, hogy micsoda a jégés, meg ciki egy ilyen játék. Nem hinném, mert amikor itt játékokról beszélünk, akkor sokszor följön az, hogy mitől volt jó egy játék, mitől volt valami olyan, ami odaültette az embereket a gép elé, és mindig arra lyukadtunk ki, hogy a történet az egy nagyon fontos eleme a dolognak. Tehát nem biztos, hogy a hajszálpontos grafika és a valós környezetnek a valósághű modellezése az, amitől jó lesz egy játék. Ha a keret történet, amit te megélsz a játék során, az csapnivaló, akkor lehet nagyon jó a grafika, de te nem fogsz ott ülni a játék előtt. Még másik oldalról, hogyha a keret történet olyan, ami megmozgatja az agyadat, sikerélményt ad, akkor fogsz vele játszani. Ezek ilyenek voltak. Magyarországon azt hiszem, hogy két olyan közösség oldalt is lehet mondani, aminek milliós vagy több milliós felhasználó száma van, az IVIV, illetve a MyVIP. Ezzel kapcsolatban azt hiszem, hogy mindenképpen elmondhatjuk azt, hogy ha már a teljes magyar internetező közösség tagja ezeknek a közösségi hálóknak, akkor nem nagyon lehet különbséget tenni, hogy ki használja és ki nem ezeket az oldalakat. Erről lesz szó, kedves Pintér Róbert, hiszen a közösségi oldalak használatában most valami fajta elmozdulás következett be. Nem egészen, mert hogy nem magyar kutatásról van szó, hanem amerikai kutatásról, de a példa jó, hiszen Magyarországon is tudjuk azt, vagy sejtjük, hogy a különböző közösségi oldalakat más-más csoportok látogatják. De nem tudom, emlékeztek-e, két évvel ezelőtt erről a témáról egyszer már beszélgettünk, ugyanez a kutatás volt a kiinduló pontja. A Hargitai Eszter kutatásáról van szó, akit nagyon kedvelünk, egy Amerikába szakadt magyar kutatónőről van szó, és ő... Egyébként ő az, aki az altavizsla.com-ot bejegyezte. Igen, és volt ebben a műsorban is már többször. Ő csinált egy kutatást 2007-ben, és azt nézte meg frissen beiskolázott chicagói egyetemisták körében, hogy melyik közösségi oldalt használják, inkább a Facebookot vagy a MySpace-t, és akkor azt találták, hogy vannak bizonyos mintázatok társadalmi csoportok szerint, például a spanyolajkúak sokkal inkább használják a MySpace-t, mint a Facebookot, stb. Stb. És akkor ezeket akkor beszélgettünk róla, hogy miért lehet az, hogy különböznek itt a társadalmi csoportok és ezeknek az oldalaknak a használata, és az egyszer is megfogalmazta, hogy ez valószínűleg ezek ilyen átmeneti jelenségek lehetnek, és akkor most megnézték újra 2009-ben ugyanebben a körben, tehát nem ugyanazokat kérdezték meg, hanem ugyanúgy első éveseket kérdeztek meg, hogy milyen közösségi oldalakat használnak, hiszen rengeteg minden történt az elmúlt két évben, ha csak arra gondolunk, hogy a MySpace volt a koronázatlan királya 2007-ben a közösségi oldalaknak, a Facebook letaszította a trónról gyakorlatilag a múlt évben, tehát a MySpace-nek leáldozott gyakorlatilag a csillaga bizonyos szempontból, tehát hogy ennek nyilván hatása kellene, hogy legyen valahogy a társadalmi csoportoknak a közösségi oldal használatára, és meglepő módon azt találták, hogy annyira azért nincs. Tehát, hogy bár változik a technológia, egy csomó minden változik, az embereknek a közösségi oldal használata, és akkor most közösségekről van szó, tehát mit tudom én, hogy a spanyol ajkóakról, vagy az iskolai, a szülők iskolai végzettsége alapján, ezek többé-kevésbé stabilak maradnak. Vagyis, hogy ugyanazokat a csoportokat találjuk nagyobb valószínűséggel az egyik oldalon, mint a másik közösségi oldalon, vagyis, hogy nincs lényegében nagy változás, annak ellenére sokkal többen használják ezeket az oldalakat, meg hétköznapivá váltak, ugyanúgy van egy társadalmi különbözősége ennek a jelenségnek. És ez elég érdekes, legalábbis számomra. Tehát arról, valaminek mégiscsak kellett történnie, mert a MySpace-t megelőzte a Facebook, viszont ha a mögötte lévő társadalmi mintázatban, tehát a kemény szociológiai változókban nincsen jelentős különbség, akkor csak annyi történt, hogy akik korábban nem használtak közösségi hálót, azok a Facebookra, mentek, vagy mentek a MySpace-re is, de többen mentek a Facebookra. Tehát mindenki igen, ment a maga csoportja után van, is. Igen, pontosan ez az egyik magyarázat, amit az Eszter megfogalmaz, és aztán ebből MT hír is lett Magyarországon. Tehát, hogy fölkapta a magyar sajtó is, bár sajnos Eszter Hargitaiként apostrofálták, nem ismerték meg, hogy ő kicsoda, vagy nem tudják. Tehát pontosan ez a helyzet, amit mondasz, hogy ezeken az oldalakon nő a felhasználóknak a száma, új emberek jönnek, de ezek az emberek hol fognak csatlakozni? Nyilván oda fognak csatlakozni, ahova nekik jobban megéri csatlakozni, ahol több a közösségüknek a tagjai már ott vannak. Hiszen vagyis, közösségi szájtokról van szó. Pontosan, azokra az oldalakra, tehát azra az oldalra fogok menni, ahol hozzám hasonlók, vagy az én barátaim, a rokonaim, az ismerőseim ott vannak, és nagyon valószínűséggel tudok ott társadalmi kapcsolatokat létesíteni. Már nyilván duplázódik, tehát hogy megtalálható vagyok ezen az oldalon is, meg azon is, és többé-kevésbé kiépítem a kapcsolathálómat többször. Nyilván nem nagyon sokszor, de egyszer-kétszer megéri. Már aki erre hajlamos. Már aki erre hajlamos, azért szerintem több, mondjuk ebben a korosztályban jellemző, hogy itt fiatalok 18-19 éves a társaságnak gyakorlatilag majdnem, hogy a 100%-a mind a két évben. Tehát, hogy az történik, hogy a spanyol ajkúak alapvetően a MySpace oldalán voltak megtalálhatóak, ezért akik becsatlakoztak, azok is inkább oda csatlakoztak be. Egyébként annyira nem sokan, tehát 60% ez a legmagasabb adat, tehát 60%-a körülbelül a spanyol ajkúaknak a MySpace használja, de megnézzük, akkor az ázsiai amerikaiaknak csak a 16%-a. Ők majdnem mind kizárólag 93%-uk használja a Facebookot. Vagyis, hogyha én ázsiai amerikai vagyok, akkor nekem nem éri meg a MySpace használni, mert nincsenek ott az ismerőseim, barátaim, rokonaim. Ha oda fölmegyek, akkor csak azért megyek oda föl, mert olyan barátok, vagy olyan potenciális kapcsolatok vannak ott, akik meg ott találhatóak meg. Vajon, ha Magyarországon az itteni közösségi oldalakon elvégeznénk egy hasonló elemzést, kutatást, akkor ugyanez jön neki? Igen, erről beszélgettünk 2 éve is, hogy vajon Magyarországon mik lehetnek a trendek. Ugye a 2 legnagyobb oldal, amit te is említettél a beszélgetés elején, az a MyVIP és az IVIV. Az IVIV az egy különleges helyzetben van, mert a magyar internetezőknek a túlnyomó többségét eléri, tehát a 80%-át gyakorlatilag. Tehát aki nincs ott az IVIV-ben, az olyan, mintha nem is lenne, vagy majdnem, hogy mintha nem is lenne. Bár nyilván vannak, akik szándékosan nem hoznak létre egy IVIV profilt, bár ugye az... Ez egy különleges oldal abból a szempontból, hogy csak meghívásos alapon használható, tehát hogy kizárják magukat abból is, hogy kukucskálnak és megnézzék másoknak a profiljait. De jellemző, hogy más, de nincsenek erre felmérések, legalábbis én nem tudok róla, de hogy más, azért másfajta csoportok látok meg a MyVIP-en, tehát a fiataloknak egy bizonyos része sokkal inkább valószínű, hogy azon az oldalon megtalálható tömegében, illetve hasonló trendek itt is megfigyelhetőek. Kellene erre igazából egy jó kutatást csinálni, hogy Magyarországon ez hogy néz ki, és aztán időről időre ezt a dolgot megmérni. Sajnos nem vagyunk abban a jó helyzetben, ahogy az amerikaiak, hogy rendelkezésre állnak a források, és mondjuk 2 évente ezt megnézegetik, és akkor a kutató ezzel alá van rakva egy csomó adat. Egyébként az a jó benne, hogy az Eszter közé tette az adatokat, és mondja, hogy tehát ő várja a tippeket. És az a furcsa az egészben, hogy egy blogposztot írt a saját blogjára, arról, hogy hát tulajdonképpen még ezen nincs kész, ezt most ő megkapta, ez érdekes, ezt látja, közé tett 3 darab adattáblát, és a New York Times írt belőle egy cikket, aztán lehivatkozták Koreában, Magyarországon MTI hír lett belőle, tehát hogy fölkapták félkészen úgymond a dolgot, és bejárta a világ sajtót, és egy csomó helyen beszélgetnek róla. De bocsánat, ez a tudományos publikációnak egy teljesen új vonala. Itt most viszont vigyorgunk, de ez tény, tehát ez döbbenet. Ugye eddig a tudományos publikáció hogy zajlott, mert könnyükünkön jön ki, iszonyú hosszú ideig tart, még valami valahol megjelenik, folyóiratban, könyvben pláne, hát az teljesen készen van. Az internetre nem merik föltenni, ugye a kutatók egy jó része az anyagaikat, mert hát, hogy ellopják, és mi történik? Csinál egy vadonatúj kutatást, megvannak az adatai, kiteszi a blogjába. Tessék, igen, vigyétek, én írtam belőle valamit, majd még nem befejezem. Fogást, tehát az Eszter fogást akart találni ez az egészen, mert úgy érzi, hogy a 2007-es adatoknak a magyarázata, ott még lehetett volna valamit motoszkálni, csak akkor ugye egy adatfelvétel volt, most már 2 van. Hogy mik lehetnek itt a magyarázatok, mi lehet ennek az indoka, mi lehet e mögött, milyen mozgások vannak. Valamennyi mozgás azért van, tehát azt látjuk, hogy a Facebooknak a használata azért valamennyit nőtt, és a MySpace bizonyos társadalmi csoportokban pedig csökkent, tehát ez megfigyelhető, de a mögöttes trendek azért, hogy melyik társadalmi csoport jellemző, mit használ például, akinek a szülei nagyon alacsony iskolai végzettségűek, azoknak a túlnyomó része arányaiban 2-3-szorosan használja a MySpace szemben a Facebookkal. Tehát ezek a trendek, ezek megmaradtak, és most próbál adatokat kiteszni, és próbál jó tippeket kapni, tehát hozzá lehet szólni a dologhoz, és közösségi módon alkotják meg a magyarázatokat. Különleges témakör a műsorunkban az online média, illetve a multimédia fejlődése. Ezt a kettőt köti ma össze az Infószótár következő kifejezése, ami ráadásul játékos is, Bódi Zoltán. Broadcatching a kifejezés. A kifejezés előtagja, ugye ez egy szó összevonás. A kifejezés előtagja a broad, ebből rögtön rájöhetünk már a bevezető alapján is, hogy ez valószínűleg a broadcast lesz. Igen, erről van szó. Vagyis a műsorszórás. A műsorszórás. Nagyon érdekes egyébként, hogy az informatikában, az információ technológiában azért ennek egy elég komoly kifejezés csoportja van. Ugye a DVB, ugye ott is a B a végén a broadcast, digital video broadcast, tehát a digitális műsorszórás, ami mostanában a set-top boxokkal meg néhány év múlva így ugyanúgy be fog vezetődni. A podcast, vodcast, annak is a végén, ugye ott van a cast, az a broadcastból van. Tehát multicast például. Multicast, igen, igen. Tehát amikor valamiféle zenei vagy videóállományokat sugároz valaki az interneten keresztül, és le lehet tölteni valamilyen RSS vagy egyéb módszerrel a hordozható média lejátszóba. Tehát a broadcast az nem egy ismeretlen, és nem egy használaton kívüli fogalom az modern információ technológiában. Hát ez így van most is, egy újabb kifejezés született ezzel, csak itt az előtagja a kifejezésnek, a szó összevonásnak, a broadcastnak az eleje, a broad. Ez egy szabályos, sem vágták ketté, szegmentálták ugye ezt a kifejezést, mert a broad ugye az egy valóban egy összetételi tagja az eredeti kifejezésnek. Az utótagja pedig ugye a broad catchingnek a catching, a catch. To catch az elkapni, megragadni, ezt jelenti. Hogy jön ez össze? Ez a két kifejezés. Elég szemléletes egyébként. Tehát a hangzás alapján érthető, tehát a broadcast, broadcatch. Fölidézi a broadcatch a hang alakjával, teljesen egyértelműen fölidézi a broadcastet. Tehát rögtön kiderül, hogy itt a műsorszórással, a videótelevíziós műsorszórással kapcsolatos alapkifejezésről van itt szó. Ez a jelentésnek a magja, a lényegi eleme. A broadcast. Na most, de hogy jön ide az elkapni? Mit kapunk el? Ugye vagy úgy nézünk digitális módon, tehát az interneten keresztül valamilyen adást, hogy azt broadcastot nézzük, tehát a műsor szórást, hogyha a televíziós társaság, vagy valamilyen csapat, cég kiteszi a műsort az interneten, az a websájtra, az élő jelfolyamot, akkor azt tulajdonképpen a broadcastolja, tehát szórja azt a műsort, és ott, ha fizetek érte, vagy ha nem kell fizetni, mindegy, rákapcsolódok, streamben valamilyen módon leszedem és nézem, ahogy sugározzák. A másik módszer, amikor valaki mondjuk egy HTPC, tehát egy ilyen házi mozi PC, egy ilyen otthoni multimédia központ segítségével nézi a televíziót, rögzíti az adást. Mint egy videomagnóval, csak ugye digitális technológia révén, nem kell már bedigitalizálni sem, hiszen már akkor ez a rögzített anyag, ez digitális. Ezt fölteszi valamilyen torrent oldalra, egy trackerre, ha jól tudom, ez a neve, és le lehet torrentezni, el lehet a torrenttel kapni ezeket a egykori broadcast adásokat, és hogyha letorrenteztem, akkor már ugye nem a broadcastot nézem, hanem elkaptam egy valamikori broadcastot, elcsíptem, megcsíptem, tehát van benne egy ilyen játékos szemlélet, ez kétségtelen. Tehát akkor, amikor broadcatch-el valaki, igen, hogy ilyen furcsán mondjam magyarosan, akkor egy más által már rögzített műsort töltök le valahonnan. És ez nagyon jól mutatja, ez a kifejezés, ez a szemléletes összetétel, vagy szó összevonás. Egyébként az az érdekes, hogy maga a torrent nincsen benne, de mármint ebben a szó alakban, de a mögöttesen hát a torrent rendszer működik. A torrent, ugye BitTorrent, mindig megemlékezem róla, hogyha ez szóba kerül, hogy talán az egyetlen olyan információtechnológiai kifejezés, amelyik spanyol eredetű, ugye a torrenttel az áradat, bit áradat, BitTorrent. Rem Cohennek a találmánya, ez a szabvány. Hát egyébként a hangzása is felidézi ezt a spanyolos jelleget, abszolút. Abszolút, igen. Caramba. De a broadcatchben nincsen benne, de tudjuk, hogy erről van szó. Köszönöm szépen. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.